فرش مسجد پر سالن چائے وغیرہ کے دبے ہو جائیں تو کس طرح صاف کریں؟ پہلے اس پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں، چند لمحوں کے بعد کپڑے سے صاف کر دیں۔ اول تو کوشش یہ فرمائیں کہ کسی چیز کا دھبا فرش مسجد پر نہ پڑے۔ جان بوجھ کر فرش مسجد کو گندا کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ ننگے فرش یا نماز کی چٹائی یا کارپیٹ پر بغیر کچھ بچھائے کھانا ہی نہ کھائیں۔ تقسیم کرنے والا بھی صرف انہی کو کھانا دے جو کچھ بچھا کر بیٹھے ہوں۔ چائے تقسیم کرنے والوں اور پینے والوں کو بہت احتیاط کی حاجت ہے، ایک قطرہ بھی قصدن اگر گرائیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ پیالہ رکھتے وقت اپنا رومال وغیرہ بچھا لیا کریں تاکہ فرش یا مسجد کی دری پر نشان نہ بنے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔